Grupa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy dziękuje Joe Bidenowi za wsparcie inicjatywy szkolenia Ukraińców na myśliwcach F-16. Kryzys polityczny na Litwie. Rządząca partia proponuje przedterminowe wybory do Sejmu. W serwisie także o filmie Ostatni rozdział, który pokazano wieczorem w kasino we Włoszech. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi za jego decyzję w sprawie szkolenia ukraińskich pilotów w obsłudze myśliwców F-16. Podczas szczytu G7 w japońskiej Hiroshimie amerykański przywódca poinformował, że będzie wspierał międzynarodowy program szkoleń poprowadzony przez zachodnich sojuszników. O tym, że powstaje międzynarodowa koalicja, która chce dostarczyć Ukrainie myśliwce F-16, mówili wcześniej brytyjski premier Rishi Sunak i szef rządu Holandii Mark Rutte. Propozycja ta została wcześniej poparta przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Belgia zadeklarowała gotowość szkolenia ukraińskich pilotów. Chiny nie zmieniają stanowiska w sprawie Ukrainy. Przedstawiciel władz Chin rozmawiał dzisiaj na ten temat w Warszawie z polskim rządem. Ambasador Li Hui, który jest wysłannikiem Pekinu do spraw Ukrainy i wraca z Kijowa, został przyjęty przez polskiego wiceministra spraw zagranicznych Wojciecha Gerwela. Według relacji strony polskiej w trakcie spotkania w Warszawie zarówno polski, jak i chiński minister przedstawili stanowisko swoich krajów w sprawie Ukrainy. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina powiedział, że Warszawa jest zadowolona z faktu, że Chiny próbują negocjować, ale sprzeciwia się stanowisku Pekinu w sprawie rosyjskiej agresji. Bardzo mocno stwierdziliśmy, że w tej wojnie racje nie są rozłożone równo. Wszelkie próby zrównania statusu Rosji, agresora i Ukrainy, ofiary są nie do zaakceptowania. Z zaniepokojeniem przyjęliśmy też deklarację Pekinu o dążeniu do zacieśnienia relacji dwustronnych z Rosją. Strona polska podkreśliła też w rozmowach, że Ukraina ma prawo do obrony i że wynika ono z artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, a wsparcie ofiary jest obowiązkiem wszystkich członków ONZ. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wysłannik Chin był wcześniej w Kijowie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ma także odwiedzić Niemcy, Francję oraz Rosję. Wojsko zamówiło kolejną partię pistoletów WIS-100 oraz karabinków GROT. Radomska fabryka broni Łucznik, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podpisała umowę na dostawę prawie 30 tysięcy pistoletów oraz 200 sztuk karabinków dla batalionu reprezentacyjnego, mówi prezes PGZ Sebastian Chwałek. WIS-100, ten pistolet od dłuższego czasu, od kilku lat już powoli wchodzi na wyposażenie polskiej armii. Kolejne jednostki są w niego wyposażane. Jest to konstrukcja nowoczesna z przeznaczeniem właśnie do wykorzystania dla Wojska Polskiego. Dodatkowo zostały zakupione też karabinki GROT w wersji reprezentacyjnej, kolejna partia. Podobną umowę polska zbrojeniówka podpisała także w ubiegłym roku. Kryzys polityczny na Litwie. Prezydium rządzącej partii zaproponowało rozpisanie przedterminowych wyborów do Sejmu. Decyzja podjęta została z powodu niejasności w sposobie rozliczania przez lokalnych polityków środków samorządowych. Prezydium Związku Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich Demokratów poinformowało, że jeżeli parlament nie poprze przedterminowego głosowania, to kolejną propozycją będzie rozważenie dymisji rządu Ingridy Szymonite. W ten sposób rządząca na Litwie partia chce rozwiązać narastający od kilku dni kryzys polityczny. W zeszłym tygodniu litewscy dziennikarze ujawnili, że niektórzy radni wydają na swoją działalność tysiące euro. Nie potrafią jednak udokumentować i uzasadnić swoich wydatków. Wśród nich są obecni ministrowie oświaty, kultury i finansów, którzy wcześniej zasiadali w Radzie Miasta Kopenhagi. Wczoraj prezydent Gitanas Nausėda wezwał ich do złożenia dymisji. Rządząca partia zleciła też dzisiaj swojej frakcji sejmowej opracowanie propozycji zmian wprowadzających ogólny standard transparentności rozliczeń we wszystkich radach samorządowych w całym kraju. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To film, którego bohaterami są żołnierze 2. Korpusu Polskiego. W kasino we Włoszech odbyła się projekcja dokumentu Ostatni rozdział w reżyserii Tomasza Łysiaka. Tytuł filmu nawiązuje do wspomnień generała Władysława Andersa zatytułowanych Bez ostatniego rozdziału. Jak zaznaczył Tomasz Łysiak, sam dowódca 2. Korpusu Polskiego napisał, że jego opowieść jest niedokończona, ponieważ Polska nie jest wolna. Miał na myśli oczywiście totalitaryzm sowiecki. Zresztą w 1959 roku on miał niesamowite przemówienie na cmentarzu na Monte Cassino. Tam generał Anders mówi niesamowite rzeczy i niesamowite rzeczy o Sowietach. W tym wszystkim jest opowieść nie tylko o ich czynie bojowym, ale o tym piekle, z którego wychodzili, o tym wszystkim, co zgotowali im Sowieci. Po projekcji filmu koncert okolicznościowy w centrum Cassino wykonała Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Poznania. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kopią w Kielcach piłkarze Korony i Lecha Poznań. Przed chwilą na prowadzenie kolejorza wyprowadził Christopher Welde. Mamy 34 minutę tego spotkania. Wcześniej Zagłębie w Lubinie 2-0 ograło Stal Mielec, windując się na tę chwilę na siódme miejsce w tabeli, a dopiero co walczyło o utrzymanie. Nadal nie jest go pewna Stal, choć ma ciągle 5 punktów przewagi nad 16 w rozgrywkach Śląskiem Wrocław. Tyle, że ekipa Jacka Magiery ma 2 mecze w zanadrzu, Stal tylko jedno, bo dziś rozpoczęła się 33. przedostatnia kolejka PKO Ekstra klasy. Barcelona gra jutro z Realem Sociedad. Dziś Robert Lewandowski dowiedział się, że znalazł się w 11 sezonu wybranej przez kibiców, samych piłkarzy i grupę ekspertów. Ogłosiły to władze La Liga. Brawo. A propos Barcelony, to ta koszykarska właśnie teraz gra z Realem Madryt w drugim półfinale Euroligi. Już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Na tę chwilę Barcelona wygrywa 42-39. Mamy drugą kwartę. W pierwszym półfinale turnieju finałowego w Kownie Olympiakos Pireus 76-62 ograł AS Monaco i został pierwszym finalistą. Drużyna zatem była najlepsza po sezonie zasadniczym rozgrywek. W kraju też mamy półfinały Energa Basket Ligi. Na początek starcie ubiegłorocznych finalistów. Broniący tytułu Śląsk gra we Wrocławiu z warszawską Legią i znów zerkamy, jak wygląda sytuacja. Tutaj mamy trzecią kwartę i przed chwilą Legia wyszła na prowadzenie. Prowadzi 50-47. Trwa także drugi półfinał kobiecego tenisowego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jelena Rybakina, najwyraźniej zbudowana wyeliminowaniem Igi Świątek rundę wcześniej, wygrała pierwszy set z niesforną Łotyszką, inną Jeleną Ostapenko do 2. A jak wygląda sytuacja w drugiej partii? W drugiej partii mamy prowadzenie Ostapenko 4-1 w gemach. Wcześniej o niespodziankę sporego kalibru postarała się Angelina Kalinina. Ukrainka w 3 setach pokonała Rosjankę Weronikę Kudermietową i awansując do finału na Foro Italico zanotowała największy sukces w karierze. Wcześniej w finale debla zameldował się nasz Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys. Do 3-5 grali Hiszpana Granojersa i Argentyńczyka Zebajosa. Jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu, Fogo Unia Leszno przegrała z Tauronem Włókniarzem Częstochowa 41-49 na inaugurację 6. kolejki PGE Ekstraligi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami w centrum i na południu kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym zachodzie, 21 będzie w centrum, 24 na południu. Chłodniej w pasie nadmorskim, tylko około 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. To już prawie 10 minut po godzinie 21, więc zapraszam Państwa na finałowe rozstrzygnięcia 59. wydania Listy Przebojów Trójki, bo przed nami już najlepsze, dziesiątka najlepszych 10 utworów tego notowania. Ale szybko przypomnę, co działo się w czasie poprzedniej godziny. Na miejscu 20 była Daria Zawiało w Demo Song, na 19 Michael Patrick Kelly Wonders, Collage, What About the Pain na 18, na 17 Sanach Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, Daria ze Śląska, Falstart albo Foul na 16, na półmetku na 15 Sosnowski, Pył, Leny Krawic, How Long Have You Been Blind na 14, Brodka, Jezioro Szczęścia to było miejsce 13, 12 Metallica, Lux Eterna i na 11 Greta Van Fleet, Meeting the Master. A najlepszą dychę tym razem otwiera Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Może nie być niczego, ale dzisiaj jest 59. wydanie Listy Przebojów Trójki, a Weronika Borowiec jest na miejscu 10. 2-2 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Co się Państwu ostatnio dobrego przytrafiło? Otóż chciałem się podzielić takim zdarzeniem. Wczoraj to wprawdzie nie mnie się przydarzyło, tylko mojej żonie, ale to można powiedzieć, że i mnie malowała deski. I w pewnym momencie ktoś zadzwonił. I telefon spadł do wiadra z farbą. I w ten sposób będzie musiała sobie kupić nowy i wszyscy są zadowoleni. No, czyli sprawdziło się powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 2-2 i 7 trójek. Jeśli coś dobrego się Państwu ostatnio przydarzyło, proszę się tym pochwalić. Na miejscu 9 mamy zespół Queen i Face It Alone. Miejsce 9, 59 wydania listy przebojów trójki, grupa Queen, Face It Alone. Państwo dzwonią dzisiaj i dzielą się tym, co ostatnio dobrego się Państwu przytrafiło. Ja muszę się podzielić tą wiadomością, dlatego że przedwczoraj dowiedziałem się, że zostanę dziadkiem, a przecież piękniejszej wiadomości nie może być. I dodam jeszcze, 12 raz dziadkiem. Jest pełny skład drużyny piłkarskiej, trener. I tym chciałbym się podzielić z naszymi słuchaczami. No to 12 raz serdeczne gratulacje. Bartas Szymoniak i jego powroty to jest miejsce 8. W sprawie tego, co dobrego Państwu się ostatnio przetrafiło, proszę dzwonić pod numer 22 i 7 trójek, a powroty spadły z miejsca 6. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Miejsce 8, 59 wydania Listy Przebojów Trójki, Bartas Szymoniak i jego powroty. I tutaj idealnie, a pytam Państwa, co dobrego ostatnio w życiu się Państwu zdarzyło, pasuje ten telefon. Ponieważ dzisiaj jest taki bardzo, bardzo ciekawy temat, który słyszę w Trójce, słuchając Listy Przebojów, to chciałam się podzielić moją radością, taką wielką, ogromną, niesamowitą, bo po kilku latach rozstania znowu zeszliśmy się z moim niby mężem. Tym się chciałam podzielić. 2-2 i 7 trójek, jeśli Państwa też coś dobrego w życiu ostatnio spotkało, proszę nam o tym opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 7.59 notowania Listy Przebojów Trójki mamy nowość, a więc piosenkę, która przed tygodniem była propozycją. Ta piosenka to Daria Zawiałow i jej Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śni. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak. To jest nowość 59. wydania Listy Przebojów Trójki. Na miejscu 7 Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. No wiadomo tyle, że jesienią ma pojawić się najnowszy album Darii, a na razie zwiastuje to wydawnictwo właśnie Fifi Hollywood. A więc nowość. To jest 59. wydanie Listy Przebojów Trójki. Miejsce 6 dali państwo grupie Riverside i utworowi Friend or Foe. Friend or Foe, Riverside, jeszcze przed tygodniem w najlepszej trójce zestawienia, ale wypadli z tego najlepszego zestawienia trzech piosenek. Na miejsce 6. 59. wydanie Listy Przebojów Trójki. Państwo dzielą się z tym, co ostatnio dobrego się u państwa wydarzyło. Dzień dobry, Jacek mówi z Krakowa. Chciałem się pochwalić tym, co się zdarzyło w zeszłym tygodniu. A zdarzyła się taka rzecz, że od kilkunastu lat planowałem wycieczkę do Holandii i do Belgii śladami generała Maczka i generała Sosabowskiego. I zabrałem swoich przyjaciół i moją żonę i ta wycieczka się skończyła wczoraj. Udana, fantastyczna, fantastyczna. Byliśmy w Breskens, dokąd generał Maczek pogonił, pogonił nazistów. i byliśmy w Drill, gdzie pracował, walczył i żył generał Sosabowski. I pozdrawiam Trójkę i wszystkich słuchaczy. My też serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za ten telefon. Co dobrego się Państwu ostatnio przytrafiło, proszę dzwonić, 22 i 7 trójek. Pewnie byli Państwo na koncercie Petera Gabriela i pewnie potwierdzą Państwo moje słowa. Wśród piosenek, które wykonał, było również Panoptikum w 59. wydaniu Listy, jest na miejscu 5. No cóż mogę powiedzieć, jeśli byli Państwo na koncercie Petera Gabriela, to mogę tylko powiedzieć, że bardzo, bardzo zazdroszczę. Panoptikum to jest miejsce 5.59 wydania listy przebojów trójki. No to jeszcze jeden telefon od Państwa w sprawie tego, co dobrego ostatnio się Państwu przytrafiło. O tym, co się wydarzyło najpiękniejszego. Poranek, wyjeżdżam z domu i czarny kot tuż przed maską przebiega ulicę. Pomyślałem, pech, nic z moich planów, ale jadę. Dojechałem i patrzę, a ona stoi, uśmiechnięta i czeka. Najpiękniejszy moment w moim życiu. I to był kot? Mój własny. No to właśnie to było najśmieszniejsze, bo on nie chciał, żebym tam jechał. 227 trójek. Czekamy na Państwa propozycje, co dobrego się ostatnio Państwu wydarzyło. Kot był czarny, niebo było różowe. Kaśka Sochacka na miejscu czwartym. Z miejsca miejsca czwartego. Na miejsce czwarte niebo było różowe i Kaśka Sochacka. To jest 59. wydanie Listy Przebojów Trójki, więc zanim najlepsze trzy piosenki tego notowania, to jeszcze czas na trzecią nowość. A tu mamy kolejny singiel, który zapowiada najnowszy album zespołu Foo Fighters. Album będzie nosił tytuł But Here We Are. Ukaże się 2 czerwca, czyli jeszcze chwilkę trzeba będzie na niego poczekać. A ten singiel, ten drugi singiel, który zapowiada tę płytę, to Under You. Nowa piosenka Foo Fighters to jest trzecia propozycja 59. wydania Listy Przebojów Trójki. Okazuje się, że nowe piosenki mają nie tylko Foo Fighters. Chciałem pochwalić się, co mi się dobrego przydarzyło. Mianowicie od paru lat ze znajomymi nagrywamy muzykę i wczoraj nam się udało nagrać 2 świetne naszym zdaniem numery. To jest nazwa Las Vegas Kierano, tak się nazywa projekt. Ja jestem Kier, był ze mną Acapulcio i nagraliśmy 2 utwory. Jeden nazywa się Flanki, a drugi nazywa się Kukułczy Lot. No to trzymamy kciuki i powodzenia, powodzenia. To jest 59. wydanie Listy Przebojów Trójki. Przed nami najlepsze 3 piosenki tego zestawienia. Na najniższym miejscu podium melduje się Pet Shop Boys i The Lost Room.

przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko mija. Szybko mija. Chyba właśnie mi odbija, bo nikomu tak jak tobie w życiu nie wierzyłam. Nie wierzyłam. Szybko mija Kill Bill, Daria ze Śląska, to jest miejsce drugie 59. wydania Listy Przebojów Trójki. Na miejscu 10. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego, na 9. Queen, Face It Alone, na 8. Bartas Szymoniak, Powroty, na 7. Daria Zawiałow, Fifi, Hollywood i to była nowość. Na miejscu 6. Riverside, Friend or Foe, na miejscu 5. Peter Gabriel, Panopticon, Niebo było różowe, Kaśka Suchacka, miejsce 4. Na miejscu 3. Pet Shop, Boys, The Lost Room, na miejscu 2. Daria ze Śląska, przed chwilą Tarantina, Tarantina, czyli Kill Bill, a na samym szczycie nie było żadnej zmiany. Znowu najlepsi Depeche Mode utworem Ghosts Again. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To było 59. wydanie Listy Przebojów Trójki, które do Państwa wglądu już po godzinie 22. No i będzie można też już od 22 głosować. Małgorzata Łukowska odbierała od Państwa telefony. Michał Jakubik audycję realizował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Broken.